Yine kaynıyor kanım seni arzular canım. Yine kaynıyor kanım seni arzular canım. Toprağına kurbanım kara sevdalım. Bakışın zalim sana gelen bana gelsin kadını alım. Kara sevdalım bakışın zalim sana gelen bana gelsin kadını alım. Kayseri'de şaştın mı, Aksaray'ı aştın mı? Kayseri'de şaştın mı, Nevşehir'i aştın mı? Konya'yı dağlaştın mı? Kara sevdalım, bakışın zalim. Sana gelen bana gelsin kadını alım. Kara sevdalım, bakışın zalim. Sana gelen bana gelsin kadını alım. Kırşehir'de Ertaş'ım, Yozgat'ta çok sırdaşım. Kırşehir'de Ertaş'ım, Niğde'de çok sırdaşım. Ey Sivaslı kardeşim, kara sevdalım. Bakışın zalim, sana gelen bana gelsin kadını alım. Kara sevdalım, bakışın zalim. Sana gelen bana gelsin kadını alım. Kalem belalım seninle hoştur halım. Kırık kalem belalım seninle hoştur halım. Yiğidim Ankaralım kara sevdalım. Bakışın zalim sana gelen bana gelsin kadını alım. Kara sevdalım bakışın zalim sana gelen bana gelsin kadını alım. Severim sevgi haksa, yanar sana kim baksa. Severim sevgi haksa, yanar sana kim baksa. Koç sarılı mısın yoksa? Kara sevdalım, bakışın zalim. Sana gelen bana gelsin kadını alım. Kara sevdalım, bakışın zalim. Sana gelen bana gelsin kadını alım. Edirne'den Kars'adek bu memleket tek yürek. Edirne'den Van'adek bu memleket tek yürek. Yüzü aktır gözü pek. Kara sevdalım bakışın zalim. Sana gelen bana gelsin kadını alım.